Evet. Nerede kalmıştık? Senin sorunu yanıtlamadan önce bu arkadaşımızla yarım kalan bir şey vardı. Yani dedik ki şu anki mevcut gruplar illa ve illa tek bir gaye ile insanları kasti saptırmak değil. Böyle olanlar da var. Yani böyle sapık bir zihniyette olan insanlar da var. Maddi anlamda çıkar için çırpınanlar da var. Ha, bu dindarım diyen kişiler kimseler arasında ha. Ondan sonra en son neyi anlatıyorduk? Ki bu da genellikle böyle tasavvuf etrafında toplanan insanlar kalabalığı diyebiliriz. Bunların birçoğu da cahilliğinden yapıyor. Hatta onlara ders veren insanların bile kandırıldığına şahit olmuşuzdur. Gerek cinler tarafından kaldırılmış, cinler bakınız. Gerek şeyhinden, üstadından öyle öğrenmiş, onun din olduğunu zannederek devam ediyor. Yani hepsi illa ve illa da kötü niyetle hareket etmiyor. Ama neticede ne yazık ki Müslümanları paramparça eden çirkin bir arıza. Şu an Müslümanların içerisinde bulunduğu en çirkin arıza bu. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz şimdi başkalarının kirli çamaşırlarını deşifre etmekten ziyade biz önce kendi çamaşırlarımızı çıkarıp onları yıkamaya çalışalım. Yani onları atıp tutarken acaba biz neredeyiz? He? Biz dini halledip, akidesini, amellerini halledip rafa kaldıran insanlar mıyız? Yani gerektiği şekilde Allah'a itaat eden, ibadet eden insanlar mıyız? Onlar yalan yanlış bir şeyler yapıyor. Biz doğrusunu yapalım. Onların da elinden tutalım. Böyle daha güzel olmaz mı? Mesela Talat'tan başlayalım. Talat ne yapıyor şimdi? Tasavvufçuları tenkit ederken örneğin Talat ne yapıyor? Kendi sorumluluklarını yerine getiren bir vatandaş mı? Zorla alıp getirmişler işte. Buyur. Zor gelmiş. Ondan sonra arkadaşa geçiyoruz. İşte arkadaş işte kör topal. O da gücü nispetinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah kabul etsin. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Acaba ben de biraz önce konuşulduğu gibi gerçekten etrafıma adam toplamak için mi çırpınıyor? Bu iş benim hoşuma gidiyor. Böyle egomu mu tatmin ediyorum? Veya başka bir niyetim mi var yani? Biz kendimizi önce bir sorgulayalım. Onlardan önce. Hakkı yakalarsak, doğruları yakalarsak ondan sonra onların da elinden tutmaya çalışırız. Ama önce biz kendimizden başlayalım. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçekten Allah bizi niçin yarattı? Yaratılışımızın gayesi ne? Bunun bilincinde olup da böyle hareket eden insanlar mıyız? Yoksa benim bir zamanlar yaptığım gibi sabahlara kadar kahve köşelerinde fayans dizen insanlar mıyız? Okey'in, pokerin, konkenin, onu anlatıyoruz. Yani okeydi, pokerdi, konkendi bunlarla uğraşan insanlar mıyız? Allah büyüktür deyip şeytanın sürekli bu yönlü Allah sizi de affeder, Allah kerimdir, Allah rahmandır, rahimdir deyip bizi Allah ile kandırıyor mu acaba? Çünkü şeytanın yaptığı şey budur. Allah Azze ve Celle'nin de ayette dediği gibi sakın o şeytan sizi sürekli Allah'ın affına güvendirerek oyalamasın. Genelde bu bizde vardır biliyor musun? Yani şeytanın bu oyununa gelmişiz. Allah büyüktür. Allah kerimdir. Hatta bazıları Allah'tan korkulur mu ya? Allah öcü mü diyor Allah? Allah kulunu yakmaz ya. Şeytan bu yönlü bile Allah'ın rahmetini sadece kullanarak o batıl tezgahına malzeme edinerek insanları kandırabiliyor. Ama Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti bize açık ve net bir şekilde sakın şeytan sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Allah'ın affına güvenmemiz nasıl olacak biliyor musun? Geçmiş günahlarımızı Allah'ın affına güvenerek hemen ona teslim olmamız gerekir. Yoksa işleyeceğimiz günahı tezgahımıza yatırdıktan sonra "Hala bunu yapalım bak ama Allah kerimdir" değil. Allah'ın affını şöyle düşüneceğiz. Geçmiş günahlarımız için. Allah bizi affeder. Yeter ki teslim olalım. Allah'ın affını böyle kullanmamız lazım. Allah'ı böyle affedici kabul etmemiz gerekir. Yoksa Bismillah veya efendime söyleyeyim hadi bakayım deyip de yeniden bir günahı işlemeden nasıl olsa Allah affeder demeyeceğiz. Bizi böyle şeytan kandırıyor. Geçen gün tam bu konuyu bahsettiniz ya. Evet. Bu konuda Fatih Altaylı'nın Cübbeli Ahmet Hoca ile bir konuşması var. Konuşması, eğer evet. O gün aynı bu sorduğunuz ve anlattığınız o Cübbeli Ahmet Hoca'da da geçti. Evet. Soru da şu şekilde: Allah-u Teala'dan korkmuyorum. Çünkü Allah-u Teala İslam'ın koyduğu şartları yerine getiren kulunu, Allah'a yakın olan kulunu bağışlayıcısıdır deyin. Bunu söyleyen Cübbeli mi yoksa Altay mı? Altaylı mı? Bunu söyleyen ki? Cübbeli Ahmet Hoca yanıt verdi. Ben Allah'tan korkmuyorum diyen mi? Korkmadığının sebebi, yani namazımı kılıyorum, abdestimi alıyorum. İşte Allah'ın koyduğu yasaklara. Nereden biliyorsun sen ibadetlerini Allah'ın kabul ettiğini? Halbuki o akıllı bir insan olsaydı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın işte Cübbeli bu. Diyor bunu. Şimdi Cübbeli de olsa, cübbesiz de olsa biz Kur'an'a sünnete göre bakalım bu doğru mu? Yani Kur'an ve sünnet bize, şimdi Kur'an'ın sünnetin bilgisinden iyi olamaz. Ümit ile korku arasında olmamız gerekir. Bak şimdi biraz önceki sorumuz cevabını o zaman siz verin. Cübbeli burada yoktur. Bizim bütün ibadetlerimizi Allah'ın kabul ettiğini nereden biliyoruz? Ama şimdi ilmi ne kadar iyi olursa olsun Kur'an ve sünnetten üstün olamaz. Olamaz. İlmine güvenirsiniz, bir yerde hata yapar, onun hatasını kabul edemeyiz. Şimdi Cübbeli'nin bende kitabı var. Hemen şurada açayım, göstereyim. Kabirden yardım istenir mi? Ölülerden yardım istenir mi? Ben orada yazıyor. İstenir mi diyor Ahmet Hoca? Evet, istenir diyor. İlginç bir şey. İlginç bir şey değil mi? Mikrofonumu bırakıyorum. Kalkıyorum efendim. Yeşil bir kitap hatırladığım kadarıyla Tarikat-ı Aliye. Üstte hocam yeşil var şurada. En yukarıda şurada. Yeşil çok. Yeşil çok bu mu? Yok yok, öbür tarafta şurada. Ha, o rafta. Yok, ciltli olacak. En solda köşede, sağda, en alt taraftaki mi? Burada var ama o şey değil. Dur bakayım, o mu? Yok, o şey. Çarpıp götürmesin. Sakın delil göstereceğim diye veya iz vermeyelim birisine. Aman. Aman onu yapma. Çünkü o yok yok dur. Ben onu tanırım. Merak etmeyin. Ben onu tanırım. Merak etmeyin. Ha, bak burada. Şu yazıcımı azıcık bu yanı çekeyim. Şurada. Evet. Ahmet Mahmut Ünlü. Cübbeli Hoca. Efendime söyleyeyim. Kel olan sen gel. Sen itiraz ettin, sen buraya gel. Tabii. Bak şimdi. Bak diyor. Kabir yanında rabıta. Onların zaten en büyük problemleri rabıta etmek. Geç. İşlerde hayrete düşerseniz kabir ehlinden yardım isteyiniz diyor. Tamam mı? Fakat himmete nail olmak için mutlaka kabrin yanına gitmek şart değildir. Zaten bu herkes için her zaman mümkün de değildir. Bu yüzden bulunduğu yerden çağırabilir. Cübbeli Ahmet. Şimdi kitabı var. Efendime söyleyeyim, ilmi var. Dinleyeni çok. Bu bizi asla aldatmamalıdır. Ben de sizi aldatmamalıyım. Başkası da sizi aldatmamalı. Bizim yapacağımız şey ne olmalı? Kim ne anlatırsa anlatsın, etrafında ne kadar insan olursa olsun, makamı mevkisi ne olursa olsun, anlattığı şeyin Kur'an'a sünnete uygun olup olmadığına bakarız. Halbuki biz ne yapıyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz diyoruz. Bunu kime diyoruz? Allah'a diyoruz. Bu tevhiddir. Allah bunu istiyor bizden. Ondan başkasından asla yardım isteyemeyiz. Bir peygamber dahi olsa ondan yardım istenmez. Şimdi Cübbeli Ahmet meşhur olabilir. Zaten toplumun cahilliği bizi bu tip insanların makamının mevkisini yükseltmemize sebep oluyor. Yani o kadar cahil kalmışız ki bu konularda bilgisiz insanları bile çıkarıp bir yerlere oturtmuşuz. Ondan sonra yan yana geldiğimizde de böyle sadece isimleri konuşuyoruz. İtiraz edildiğinde de kavga gürültü kalkıp gidiyoruz. Ya Cübbeli'ye taş attı. Ya işte şunu söylüyoruz onu beğenmiyor. Onu soruyoruz onu beğenmiyor. Şimdi onlardan ziyade hani dedik ya başta biz başkalarının kirli çamaşırlarını deşifre etmekten ziyade biz kendimize bakacağız. Ölçümüz belli mi? Kur'an sünneti. Peki hocam Türkiye'de Darül Harp var mı sizce şu anda? Bırak şimdi oradan buradan duyduğun şeyleri. Sen ne edeceksin? Darül Harp da olsa, Darül İslam da olsa sen ne yapıyorsun? Ama hayır var mı yok mu? Ne demek Darül Harp? Keloğlan. Bilirsiniz hocam. Yok öyle yok. Öyle başkalarından duyduğun soruyu sormuyor. Ne Darül Harp ne demek? Tamam cevaplayacağım. Ne demek Darül Harp? Ya hocam var mı yok mu? Ben onu öğrenmek istiyorum. Padişahım demiş. Senin baban zurna çalar mıydı? Padişah şaşırmış. Hayırdı ya? hiç demiş. Laf olsun padişahım. Adam ney ama? Türkiye'de Darül Harp var. Tamam ney Darül Harp? Cevaplayacağım ben onu. Onu cevaplayacağım. Ne Darül Harp ne demek? Ne demek yani? Şimdi benim anlattığımı nasıl anlayacaksın ki sen Darül Harp'ın ne olduğunu bilmezsin sen. Ne demek Darül Harp? Bu odada kitap var mı sorusu. Adam kitabı tanımazsa niye bakıyorsun oraya buraya? Bana bak. Bir ülkede İslam adına savaş vermek gibi. Bana baksana sen. Kel oğlum bana bak niye ya? Hayrettin'den çok mu bu konuları konuştuğun ona bakın falan. Hayır yani şimdi. Bak ben çarşıda biriyle tanıştım. Adam dedi ki ben cuma namazlarına gitmiyorum dedi. Neden dedim? Darül Harp var. Ben gitmem. Kamu sen var. Gidiyor mu cuma? Falan. Giderim hocam ben. Niye gidiyorsun o adam? İşte Darül Harp varmış. Ama o konuda beni aydınlatın ki ben de bileyim. Acaba o mu doğru? Gideyim gitmeyeyim mi? Onun için mi soruyorsun? Evet. Hocam ben ibadetlerimi gücüm yettiği kadar yerine getiren insanım. Allah'ın izniyle cumamı da kılıyorum. Ama geçen birisiyle tanıştım. Evet. Bana dedi ki Türkiye'de cuma namazı kılınmaz. E dedim ki niye? Şimdi senin yerine konuşuyorum ben. E dedim ki niye? Türkiye Darül Harp efendim. Onun için Türkiye'de cuma namazı kılınmaz. Hocam bu konuya biraz aydınlık getirir misiniz? Darül Harp ne demek? Darül Harp'ta cuma kılınır mı? Kılınmaz mı? Kafamızı karıştırıyorlar hocam. Anlatır mısınız? Senin yerine sordum. Böyle mi? Doğrudur hocam. Böyle mi? Evet. Siz ibadetlerinizi Allah'ın izniyle yerine getirin. Türkiye'de herhangi bir harp yok ki Darül Harp olsun. Harbin, bitireyim. Harbin olduğu yere Darül Diyar. Harp adı üzerinde. Harp diyarı. Burada harp var mı? Ama şöyle işte Filistin'de olan kardeşlerimiz de doğar. Filistin değil bura. Ama Müslüman kardeşlerimiz oluyor hocam. Ne alakası var şimdi sen? Keloğlan ta nerelere gittin? Filistin'i mi soruyorsun sen? İşte dünyada işte şu kadar Müslüman öldüğü bir... O zaman şöyle sor hocam. Hocam şöyle sor. O zaman hocam yani Filistin Darül Harp mı? Darül İslam mı? Filistin'de cuma namazı kılınır mı? Kılınmaz mı? Hayır öyle değil. Ne? Şimdi dünyada din tek değil mi? İslam tek değil mi? Harbin olduğu yer diyorsun. Bak öyle sohbet yok. Parazit yok. Burada bana soracaksın karşılıklı. Buraya bak başkaları da faydalansın. Evet. Ben konuşayım siz dinleyin değil. Adap edep böyle. Evet, şimdi İslam tek. Başkaları da anlasın. Tek tamam. Ondan sonra. Tek. Atıyorum Irak'ta 200 Müslüman ölüyor günde. Filistin'e geçiyorsun 50 ölüyor. Öbür tarafa geçiyorsun 30 ölüyor. Yani bu çerçevede bakıyoruz biz buna. Ne yani ne demek istiyorsun sen şimdi ben bir anlayayım bakayım. Ya dünya üzerinde bu kadar çok Müslümanın öldüğü bir dönemde. Darül Harp midir değil midir? Ne hiçbir alakası yoktur. Bir başkası duysa güler. Kelime anlamı bile tutmuyor zaten. Ya bu bir başkası. Irak Darül Harp midir, Darül İslam mıdır sorsam bir şey denilir. Filistin sorur. Türkiye'deyiz, Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani dahili problemler varken harici problemleri gündeme getirmek vatan kurtaran şabanlık demektir. Bize ne? Bak şimdi, dua et yapabileceğin şey o. Tanıyor musun oraları? Oradaki Müslümanlar birbirini, Müslümanın diyenler birbirini yiyor. Sen ne yapacaksın orayı? Biz burada ne yapıyoruz? Görevimiz ne? Nereden başlayacağız? Ben senin yerine yine sorayım. Hocam, Türkiye'de dedim pardon, dünyada korkunç bir rakamı gösteren Müslüman sayısı var. Ama buna rağmen Müslümanların ensesinden tokat neden eksik olmuyor? Ama buna rağmen, mantıklı sor ki mantıklı cevap vereyim yani. Tam diyorsun, kapı diyorsun. Anlamıyor musun? He. Şimdi soru sormak için de soru sormayalım. Gerçekten. Ama önemli bir şey. Ha, bak, önemli. Tabii ki önemli yani. Bir sürü yani Müslüman insan. Tabii ki önemli de ama kastınız ne, neyi istiyorsunuz, ihtiyacınız ne, bu çok önemlidir. Yani teşhis tedaviden önce gelir. Ben bir teşhis koyacağım, ondan sonra tedavi yapayım. Şimdi eğer dünyadaki Müslümanların sayılarının çokluğuna rağmen hala enselerinden neden tokat eksik olmuyor, neden kafirlerin, zalimlerin çizmesi altında kafaları eziliyor, bunu soruyorsan bunun cevabı farklıdır. Hocam Türkiye Darül Harp mıdır, Darül İslam mıdır? Bunun cevabı ayrıdır. Türkiye'de cuma namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Bunun cevabı ayrıdır. Tamam mı? Bunların cevapları ayrı ayrıdır. Ama bizim şu an, bak, bizim şu an, bak, şu odada oturanlar olarak, bizim şu an öncelikle kendi, şu kendi beden diyarımızda İslam'ı hakim kılmış mıyız? Başka yerlerdeki problemi ne yapacaksın? Sen evlisin, evinde çoluğun çocuğun var. Evinde İslam'ı hakim kılabilmiş misin? Evinde hakim kılamayan mahallesinde hakim kılabilir mi? Kendi bedeninden daha önce alalım. Kendi bedeninde İslam'ı hakim kılamayan bir fert evinde hakim kılabilir mi? İsmin ne senin? Keloğlan kalmasın adın. İsmini unuttum. Ersinciyim. Kusura bakma, ben ara sıra şaka yapıyorum. Ersinciyim, önce biz kendi beden ülkemizde İslam'ı hakim kılacağız. Yani önce ben. Allah beni önce karşısına alıp, ey kulum ben seni niçin yarattım, sen ne yaptın? Bana bunu soracak. Ne diyor Peygamberimiz? Bir kula şu dört şeyin hesabı sorulmadan Allah'ın huzurundan ayakları ya sağa ya da sola kaymayacaktır. Sağa cennete, sola cehenneme kaymaz. Şu dört şeyin hesabını soracak. Bir, ey kulum sana bir hayat sermayesi verdim, bir ömür verdim. Sen nerede kullandın bu ömrü? Bir, hadis Tirmizi'de geçiyor. Ben anlattığım ayet ve hadislerin yerini numarasını isteyebilirsiniz. Siz de derseniz sizden de isterim. İki, sana sağlıklı bir beden verdik. Bu makinayı nerede yıprattın? Yani ne yaptın? Gayri İslami yerlerde mi yıpratıp anasını ağlattın? Başka yerlerde mi? Benim uğrumda mı? Veya benim helal kıldığım işte çoluğun çocuğun rızkı peşinde koşarken mi? İki bu. Üç, ne öğrendin? Ne yaptın? Dört, nereden kazandın? Nereye harcadın? Şimdi Allah bize bu soruların cevabını soracakken, biz bu soruların cevabını hazırlamamız gerekirken, ta bilmem neredeki harici problemleri buraya getirmek, sanki böyle, affedin, sanki böyle, yani dini İslam'ı çok dert edinen, başkalarını çok dert edinen, kendini dert edinmiyorsun. Kendimize faydamız yok. Filistin'dekine nasıl faydamız olacak? Hadi desinler Filistin'e, hepimiz ödü çatlayacak. Yok, ben giderim hemen hocam. Hayır, gidemezsin, yalan söyleme. Giderim hocam. Hayır, gidemezsin. Hayır, giderim hocam, niye öyle diyorsun? Bak, gidemezsin. Ben Irak'a da giderim. Gidemezsin. Da niye gitmedin peki? Niye gitmedin peki şimdiye kadar? Set var hocam, uçarak mı gideyim, nasıl gideyim ben? Set mi var? Evet. En büyük. Yok. Yok, gidenler nasıl gidiyorlar? Onda biz bilmiyoruz hocam. Ha, hayır. Ama bugün desinler en önde giderim. Hayır, gidemezsin. Hayır, gidemez. Bundan da çok samimiyim hocam. Niye öyle diyorsun? Hayır. Gidemezsin. Din için gider savaşırız da gerekirse. Ha. Belki namaz, abdest, şimdi, o zaman da yapan olmuş olabilir. Hah, bakın. Ama yeri geldiğinde... Bak. Ben şimdi İslam'ın Ersin, İslam'ın delillerine mi inanacağım? Ersin'in sözüne mi inanacağım? Bak, Buhari'nin cihat bölümünü açın, orada diyor ki, insanlar amellerinin keyfiyetine göre Allah yolunda mücadele ederler. Nefsiyle mücadele edemeyen başkalarıyla mücadele edemez. Bak şimdi cihat, öyle birilerinin zannettiği gibi kılıç sallamak, birilerini dürtüp öldürmek değildir. Cihat bir, önce nefsiyle insanın cihadı. Nefsiyle cihat, yani harici cihat değil, dahili cihat. Bir, dinini öğrenme yolunda mücadele edeceğim. İki, öğrendiğini yaşama yolunda mücadele edeceğim. Daha dinimizi öğrenmemişiz. Ne yapıyoruz? Hadi gidelim ya, bir şeyler anlatılıyor oraya. Ya, soğuk, hava soğuk, gelemem. İşim var. Avrat evde bekliyor. Bir sürü bahane. Birinci cihat bu, dinini öğreneceksin. Dinini öğrenemeyen bir adam savaş meydanlarına bile gidemez. Nefsine söz geçiremeyen bir insan oralara gidemez. Dinini öğreneceksin. İki, öğrendiğini yaşayacaksın. Yani öğrenmek yetmiyor. Nice efendime söyleyeyim bilgisi olanlar var ki yaşamıyor. Yaşantısı yok. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? Öğrendiğin, yaşadığın o dini başkalarına anlatacaksın. Başkalarına anlatmadan, onları uyarmadan, onlara ne kızabilirsin, onlara ne de kötü bir lakap, isim takabilirsin. Çünkü bunu yapacaksın. Dördüncüsü ise ne biliyor musun Ersinciğim? Bu yolda başına gelen musibetlere sabredeceksin. Çünkü dini anlatan bir insan mutlaka bir takım olumsuz şeylerle karşılaşacaktır. Bu bize İslam'ın tarif ettiği şeydir. Belki namazımız, niyazımız yoktur ama diyor cihada giderim. Ersin sen kimi kandırıyor? Hocam, inan ki ben neyse hayır. Gidebilir mi arkadaşım yani gidemez. Namazın? Hayır gidemez. Niye hocam? Gidemez. Eğer giderse ya oradan bir çıkar elde etmek için gider bu tip insanlar? Hiç alakası yok. Hayır bilemem senin kalbini. Ben İslam'a göre. Çanakkale'de şehit oldu. Bu deden sana ne? Niye gitti? Şimdi dede, senin dedenle seni mukayese etme. Deden. Belki bunların içinde ha. Beş vakit namazını kılamayan da vardı ama hayır. Baş başa düşünce gidiyor da şehit oluyor mu diyelim artık. Hayır. Bu yanlış bir şeydir bak değerli kardeşim. İslam'ı edebilir edebilirsin tabi. Bitireyim şunu da. İslam'ı yaşayamayan bir insan. Dini imanı yaşayamayan şehit olmaz ki zaten. O zaman burayı biz halledelim. Bak şimdi ben fuzuli şeyleri konuşmak istemiyorum. Onlar şu an seninle benim aramda fuzuli olur. Değilse buraya dinini yaşayıp ondan sonra başka yerlerdeki problemlerden dolayı rahatsız olan, onu soran insanlara cevap veriyoruz. Merak etme sen. Bosna'ya giden arkadaşlarımız, şunlarımız, bunlarımız da olmuş. İşte Hristiyanlık, emperyalistlik Türkiye'de çok yayılıyor. Amerika'ya kesinlikle karşı bir insanım bak ben. Niye karşısın Amerika'ya? Nasıl dünyanın dengesini bozdu hocam? Niye karşı olmayayım? Oradaki Johnny de namaz kılmıyor, bizim buradaki Mehmet de kılmıyor. Bak şimdi. O da oruç tut. Bir dakika dinle. Dinle birbirimizi kandırmayalım. Bak insanların en yalancısı kendisini kandırandır. Biz şimdi dürüst olalım. Niye Amerika'ya karşıyız? Tony de namaz kılmıyor, bizim Mehmet de kılmıyor. O da oruç tutmuyor, sen de. Hocam, burada namazdan daha öte bir şey var. Ne var namazdan daha öte? Birleşik Devletleri namazdan daha öte bir şey? Gitti işte, din kardeşlerimizin hem petrolüne çöktü, hem insanların canını alıyor, hem namazdan daha öte. Hayır. Çok yanlış bir şey yani var. Ben Ersin'cim. Namaz kılmadım ama gidip de orada Çok yanlış. Çok yanlış. Hırsızlık insanı dinden çıkarmaz. Hırsız olur. Ama hırsızlıkla din bir arada gitmez. He. Bak adam Müslüman olur. Adam Müslüman olur, çalabilir. Hırsızdır. Yani ona hırsız dersin. Ama dinini, imanını yaşamayan bir insana kafir derler. Kafir gidip orada ne diye savaşacak? Bak şimdi. Bak. Bir saniye. Allah Resulü savaşın birine giderken Ersin'i şimdi biraz sonra keseceğiz iplerini, ona azıcık hak verelim. Savaşa giderken bir tanesi peşinden gidiyor. Ya Resulallah ben de seninle savaşmaya geliyorum. İslam'ı yaşıyor musun? Dini yaşıyor musun? Hayır. Ben bir kafirden, müşrikten yardım alamam diyor. Geri dön diyor. Dinini yaşamayan bir insan ne diye savaşacak ki? Hocam biz de çok kötü değiliz yani. Ya illa sen değil Ersin. İlla sen değil. Şimdi biz sen dedin ya ki namazdan şundan bundan daha önemli bir şey var. Yani ameli olarak namazdan önemli bir şey yok. Namaz dinin direği değil mi? Evet, doğrudur tabii. Çekersen direği ne olur? Ersin söylese. Ne olur direği çektin mi? Dini yıkık adam mı olur yani? Evet. Dini yıkık adam olur. Ben sizin söylediğinizi kabul ediyorum da hocam. Siz benim söylediğimi kabul etmiyorsunuz. Hadi neyi kabul etmiyorum? Dinimizi yaşayak, namazımızı da kılalım. Hadi yaşayak, ondan sonra yapılması gerekeni yaparız. Şimdi diyelim ki işte Amerika'nın yaptığı veya İsrail'in yaptığı da el avuca sığar bir şey değil ki. Bak şimdi sen bırak Amerika'yı, şunu bunu. Ben en yakındaki din kardeşimin yalanına tahammül edemiyorum. Küçücük de olsa bir zulmüne tahammül edemiyorum. bana ilim öğreten insanın zulmüne tahammül edemiyorum. Onun çalmasını bile ben hoş karşılamam. Sen kalkmışsın ta neredeki insanları hoş göreceğimi mi zannediyorsun? Bunlar küresel güç. Bunlar seni beni kullanıyor, sen boş ver. Onların üzerimizde hakim olmaları, o zaman diğer sorunun cevabını alman lazım. Diğer soruyu sorup cevabını alman lazımdı. Hocam bu kadar Müslümanız, niye efendime söyleyeyim hala kafirler bizi eziyor? Bunu soracağım, bunun cevabını. İşte başta biraz önce dedik ya, Müslümanları şeytan paramparça etmiş. Böl, parçala, yut. Şeytan hem cinlerden hem insanlardandır. Şeytan böyle kuyruğu, şusu, busu olan garip bir yaratık değildir. Şeytan minel cinneti ve nas. Hem cinlerden hem insanlardandır. Buş da bir şeytandır. Onun yaverleri de şeytan. Bizim burada da bir şeytan çok. Bölüyor, parçalıyor, yutuyor. Biz şimdi sırtımıza semer vuruyoruz, onlar da mecbur biniyorlar. Bunlar bizim problemlerimiz. Biz dinini yaşayan, birlik ve beraberliği yakalayamayan insanlar olduğumuzdan dolayı onlar bizi kullanıyorlar. Topluca Allah'ın ipine yapışın. Ayrılmayın. İhtilafa düşmeyin. Yoksa devletiniz gider. Ayet ya bu. Biz niye toptan Allah'ın ipine sarılamıyoruz? Biz kendi problemlerini bırakıp başkalarının problemleriyle vakit geçiren insanlar olduğumuzdan dolayı. Ben namaz mamaz kılmam ama sana ne, buş da kılmıyor. Buş falan yeri gidip soyuyor. Sen elinden gelse sen daha büyüğünü soyacaksın. Sen de gücün çapında burada soyuyorsun. Ya sen soymuyor musun sanki? Herkes soyuyor. O zaman bir soru daha sorabilir miyim? Hayır, soramazsın, dur. Başkalarına da hak tanıyalım. Hep Ersin mi burada şey yapacak? Önce bak, önce biz kendimizi halledelim. Yani biz neden kafirlerin boyunduruğu altındayız? Problem ne? Nereden kaynaklanıyor? Bizim biraz kaba tabirle hep şeytanı şey gösteriyoruz. Günah keçisi olarak. Hep şeytan mı suçlu ya? Allah kitabında bak ne diyor? Şeytanı konuşturuyor. Şeytan diyor ki benim sizin üzerinizde fazla bir gücüm, fazla bir sultan yoktu diyor. Ben davet ediyordum, siz balıklama dalıyordunuz tabiri caizse. Bunlar ayet hep, biliyor musunuz? Şeytanın fazla zorlayı gücü yok bizim üzerimizde. Sadece bir davet ediyor. Biz hemen davetine icabet ediyoruz. O zaman Allah bizi niye yaksın ki? Yani yakarsa zulmetmiş olur bizi, haşa. Niye? Şeytan bizi kandırdı ya. Onu yak. O bir imtihan vesilesi. Seni davet ediyor. Sen niye balıklama daldın? Şimdi biz dinimizi, imanımızı yaşamıyoruz. Kafirler musallat oluyor. Ondan sonra da Yahudiler, Hristiyanlar, Allah sizi kahretsin. Onlar suçlu. Ya ki onlar dünyaya tapan, dünyayı seven, ölümden korkan insanlar. Nasıl bizi etkileyebiliyorlar? Nasıl bizim üzerimizde hakimiyet sağlayabiliyorlar? Bizden kaynaklanıyor efendim. Kapıyı aralamışız, onun için oradan giriyorlar. Biz burada kendi işimizi halledeceğimize bak, Yahudileri, Hristiyanları konuşuruz. Ne yapacaksın Yahudi, Hristiyan? Önce biz kendi aramızda dinimizi yaşayan insanlar olarak bir birlik, beraberlik içerisinde olalım, öyle mi? Ondan sonra dışarıya karşı yapılması gerekeni yaparız. Ellerini Allahu Ekber diye kaldıramayan bir insan eline silah alacak ya kılıç alacak, sallayacak, öyle mi? Palavra bu. Palavra. Ya elinin şurada hiçbir şey yoktur ya, ölüm korkusu da yok. Şöyle yapamıyorsun, öyle mi? Şöyle kaldıramıyorsun, gideceksin ki cihat meydanlarında. Sen hiç kulağın dibinden mermi vızıladı mı? Çok hocam. Çok mu? Palavraca yersin. Çatışmaya bile gidiyor. Mecbur yapacaksın seni. Yoksa seni vururlar. Her neyse Ersin, inşallah. Ben seni toplum olarak düşünüyorum. Sen belki cesaretli olabilirsin. Ama unutma ki Ersin'im, sen dinini yaşamadığın müddetçe Bosna'da öldürseler sen mürt gidersin. Mürt ne şeydi? Kerhanada nöbet bekliyor, anının ortasına çakıyorlar, adam şehit gidiyor. Bu ne? Şehit dinini yaşayacak ve oraya gerçekten Allah'ın dininin hakim olması için gidecek. Orada ölürse, ki herkese de nasip olmaz, ölürse şehit olur. Öyle şehitlik herkese nasip olmaz. Sen namaz kılıyor musun? Buradan başlayalım. Dinini yaşa. Dinini önce bir yaşa. Ondan sonra evinde, hakim kıl İslam dinini. Ondan sonra helezon şeklinde yavaş yavaş büyür. Şu meseleyi aşağı alayım. Alıştırmış bizi, gözümüz orada, kim geldi kim gitti. Önce böyle helezon şeklinde halkayı büyüteceğiz. Kendisine faydası olmayanın çoluğuna çocuğuna faydası olmaz. Çoluğuna çocuğuna faydası olmayanın mahallesine faydası olmaz. Mahallesine faydası olmayanın şehrine, şehrine faydası olmayanın devletine faydası olmaz kardeşim. Dinimizi yaşayacağız Ersinci. Yani biz kendimiz, kendimizde olan problemleri halledeceğiz. Hasta bir adam, bir başka hastaya ne faydası olabilir ki? Boğulmakta olan bir adam, boğulmakta olan bir adama nasıl yardım edebilir ki? Hani derler ya, kelin ilacı olsa kafasına sürer. Önce biz kendimiz halledeceğiz kardeşim. Yani burada öyle her soruya cevap verilir şeklinde sizin şeylerinizle uğraşmayalım. İhtiyaçlar neyse onu giderelim. Bugün tanışmaya hocam. Tamam, zaten geleceksiniz, gideceksiniz inşallah. Ben size birer de hap vereceğim, mecbur. Alışkanlık yapacak. Hap derken hocam ben sizin giderken görürsün. Aslında burada yanlış düşünüyor. Çünkü böyle bir şey geçen gün Hayrettin abinin beni halimle attığı için sağ olsun. Allah razı olsun. Ben dedim ki Hayrettin abi, bir mahallede 12 tane cami var. Doğru mu abi? Bu camilerimiz dolmuyor. Bunun yerine Allah katında bir salı ocağı yaptırsalar, bu da bir ibadet değil mi dedi. Hayrettin abi de dedi ki oraya önce dinimiz gereği, dinimizi öğrenmeler için bir Kur'an kursu mu dedin abi? Yahut da eğitici bir kurum dedin değil mi abi? Bunu yapsa dedi, bilmeyen insan sekatını da verir, fitresini de verir. O insan bilinçlenir, karşısında insanı düşünür dedin değil mi abi? Dinimizi bildikten sonra. Borsalık yapmayın. Ya hayır. Neyse, neyin yarışını yapıyorsak sen boş ver. Aranızda konuşmaları boş ver. Buraya neye geldik? Neyi konuşacağız? İhtiyacımız ne? Biz bunu halledeceğiz. Yani, hocamın dediği de aynı şeye geliyor yani. Sen önce değil mi hocam? Bulunduğumuz bulunduğumuz mıntıkada evvel emirde yapılması gereken neyse o yapılır. Müslüman bir insanın yaptığı her işte hayır olur. İnsanlara faydası olan işte. Müslüman değilse bir insan, insanlara faydası da olsa ondan bir şey kazanmaz. Sadece insanların teveccühünü kazanır. Sağ ol Ahmet, sağ ol Ersin derler. Burada alır alacağını. Ama Müslüman insan bunu bir de Allah rızası için yaparsa hem burada görür hem diğer tarafta görür. İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası olandır. Ama insan önce kendisine faydası olacak. Kendisine faydası olmayan bir insanın başkasına faydası olmaz. Olsa bile neye yarar ki? Müslüman olmak şartıyla değil mi? Tabii Müslüman olacak. Biz önce Müslüman nasıl olunur hocam? Evet. Biz böyle Müslümanız diyoruz ama Müslüman mıyız acaba? Şimdi şöyle anlamadım hocam. Namaz yok, niyaz yok, İslami ibadetler yok. Hocam hiçbir ibadeti olmayan bir insan Müslüman olur mu? Böyle sorular soralım. Bu bizimle alakalı şeyler. Size şeytan ta Filistin'i şunu bunu karıştırıyor ki ulan maşallah Hayrettin ne cesaretli ne samimi adamlar toplamış gelmişsiniz. Ben öyle bir şey demem. Çünkü denilecek bir şey değil. Önce kendimize. Kendimizi gözden geçireceğiz zaten hocam. Gözden geçireceğiz, ele alacağız. Yapılması gerekeni yapacaksın. Ha, ondan sonra yapılması gerekeni yapacağız. Bakınız Bakara suresinde okursanız bir Talut Calut kıssası vardır. Aynı buna benzer. Onun için ben ısrar ediyorum. Gidemezsin, yapamazsın. İbadetleri olmayan yapamaz. İsyan içerisinde olan öyle yerlere gidemiyor. Orada Talut Calut kıssası var. Önce bir palavra atıyorlar. Allah bize bir kral gönderse de savaşsak anasını satayım. Biraz argolaştırıyorum. Allah böyle demiyor. Ama bunu anlatıyor. Yani kral bize, Allah bize bir kral gönderse de başımıza onunla beraber cihad etsek. Allah onlara bir kral gönderiyor. Sen misin kral dediler önce. Oo, sen niyetin başka, şudur budur kemküm etmeye başladılar. Birçoğunu kral kabul etmedi. Ondan sonra kral kabul edenlerle Allah sizi imtihan edecek. Bir zaman attınız ya palavra sanki böyle der gibi. Allah onları savaşa götürüyor. Savaş emri diyor. Talut onları Calut'la savaşa götürüyor. Savaşmak için yola çıkarıyor. Savaştan geri dönenler oluyor. Yavaş yavaş elenmeye başlıyorlar. Onunla beraber savaşa çıkanlar Yolda yine imtihan ediliyorlar. Allah sizi yolda bir ırmakla, bir nehirle imtihan edecektir. Su içip içmemeyle alakalı. Bakınız. Kim o nehirden su içmezse bendendir diyor. İçerse benden değildir. Ama kana kana olmamak şartıyla ağzınızı ıslatabilirsiniz. Savaşa giderken orada o insanların kısmı azamı sudan kana kana içiyorlar. Bir su ile imtihan olunuyorlar. Su içseler ne olur ki, nehir mi kuruyacak? Ama Allah imtihan ediyor bak. O suyu içenler nehri karşıya geçince diyorlar ki, kusura bakma ya, bizim savaşacak gücümüz kalmadı. Bakınız, ayetler anlatıyor. Kısmı azamı geri dönüyor. Su içmeyenler Talut'la beraber şeye gidiyorlar, savaşa gidiyorlar. Olsun diyor. Azınlık da olsak, nice azınlıklar vardır ki Allah onlara yardım eder ve onlar galip gelirler. İşte ilim ehli hadislerle beraber bu ayetlerden öyle güzel istinbatlar yapıyorlar ki, diyorlar ki, sakın küçücük isyanları hafife almayın. O sizi daha büyük isyanlara götürür. Sakın küçücük itaatleri de hafife almayın. Her küçük itaat bir büyük itaate götürür. Bu ayetlere dikkat ederseniz diyor ilim ehli insanlar, eğer bu ayetlere dikkat ederseniz, burada suyu içenler kalplerine korku saldı, salındı, gidemediler cihada. İçmeyenler, Allah'a itaat edenler kalplerinde cihad etme istidadı buldular ve cihada gittiler, kazandılar. İşte ben bu delillerden dolayı Ersin'e, Hasan'a, Mehmet'e karşı çıkıyorum. Yani itaat etmeyenlere karşı çıkıyorum. Gidemezsiniz. Şeytan bizi bu an aldatıyor. Hele gerçekten ciddi anlamda hadi hazırlanın de. Şey ya, o gün biz aslında şaka yapmıştık. İşim var, şudur, budur. Vallahi ne bahaneler çıkar. Çünkü itaatimiz yok ondan önce. Bizi oraya götürecek hangi amelimiz var? Hangi amelimiz bizi cihat meydanına götürecek? Hiçbir amelimiz yok. Biraz önce dedik, elimizi kaldıramıyoruz Allahu Ekber diye. Oraya gideceğiz. Hayır kardeşim. Gidemeyiz. Ben de içinde olmak şartı. Gidemeyiz. Ne zaman ki Allah'a itaat ederiz, ibadet onun dinini yaşarız. Hatta deriz ki, ya Rabbi bizi düşmanla karşılaştırma. Çünkü Allah Resulü öyle diyor. Sakın düşmanla karşılaşma temenni etmeyin. Ama hasbel kader düşmanla karşılaşırsanız topuklarınızın üzerine geriye de dönmeyin diyor. Tamam mı? Biz öyle şöyle yaparız, vururuz, kırırız, cihad ederiz, şudur. Hayır. Biz düşmanla karşılaşmak istemiyoruz. Ama karşılaşırsak da Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Biz önce dinimizi yaşayacağız. İslam'ı yaşayacağız. Müslüman nasıl olunur? Hocam, toplum ben Müslümanım diyor. Ama namaz yok, niyaz yok. Gerçekten bu söz geçerli midir? Yoksa o insan kendisini mi kandırıyor? Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden, Allah'a iman etmiş sayılır mı? Kur'an bizim kitabımızdır deyip, içindekileriyle amel etmeyen, Kur'an'a iman etmiş sayılır mı? Muhammed bizim peygamberimizdir sözünü söyleyen, Muhammed'in getirdiklerine ittiba etmiyorsa, tabi olmuyorsa, o peygambere iman etmiş sayılır mı? Öğrenmemiz gerekir. Bir, Allah'a iman ettiğimizi söylüyoruz birçoğumuz. Allah'a iman etmekle Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmeyi biz birbirine karıştırıyoruz. Allah'ın varlığını, birliğini bilmek ayrı bir şeydir. Allah'a iman etmek ayrı bir şeydir. Bu toplumun en korkunç problemlerinden bir tanesi budur. Niye dinini yaşamıyorsun kardeşim? Niye Allah'a hakkıyla iman etmiyorsun dediğimizde adam bir de itiraz ediyor. Ne biçim konuşuyorsun ya? Biz elbette ki Allah'a iman ediyoruz. Nasıl Allah'a iman ediyor? Vardır birdir diyor. Bak, Allah'ın varlığını, birliğini Allah'a iman etmek zannediyor. Hayır kardeşim. Allah'ın varlığını bilmek insanın fıtri görevidir. Onu bilir. Ama Allah'a iman etmek farklı bir şeydir. Bir hadisle bunu izah edeceğiz. Yani ben değil, peygamber izah edecek. Bukhari'de, Müslim'de Bahreyn taraflarından bir beldenin, bir mıntıkanın ismi, bir heyet geliyor peygamberimizin huzuruna. Geldiklerinde diyorlar ki, ya Resulallah, biz ancak haram olan aylarda sana gelebildik. Aramızda mudar kafirleri var. Onun için gelemiyorduk korkumuzdan. Haram olan aylarda onlar dokunmuyor kimseye. Geldik. Bize öyle şeyler öğret ki bunları yapalım, cennete gidelim. Bu öğrendiklerimizi kavmimize anlatalım, onlar da bunu yapıp cennete gitsinler. Bize kestirmeden böyle şeyler öğret. Allah Resulü diyor ki, size önce Allah'a iman etmeye emrederim. Allah Allah, bu adamlar zaten cenneti cehennemi Allah'a biliyorlar bak. Onlara niye diyor Peygamberimiz ki size önce Allah'a iman etmeye emrederim. Allah'ın varlığını, birliğini bilmek Allah'a iman etmek değil, onlar zaten biliyordular. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, onun da Allah'ın Resulü olduğunu söylüyorlar bak. Cennete, cehenneme, ahirete de inanıyorlar bak. Öyle mi? Böyle gösteriyor değil mi sorularında? Size önce Allah'a imanı emrederim. Bakıyor ki bilmiyorlar onlar bu konuyu. Peki bilir misiniz Allah'a iman ne demek? Onlar diyorlar ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü bilir, biz bilmiyoruz. Bakınız diyor, Allah'a iman. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksin. Yani Allah'tan başka ilah edinmeyeceksiniz. Bu da öyle sadece kelimelerde kal. Allah'tan başka ilah edinmeyeceksiniz. Beni Allah'ın elçisi kabul edip benim getirdiğim sistem doğrultusunda hareket edeceksiniz. Namazınızı kılacaksınız, zekatınızı vereceksiniz, haccınıza gideceksiniz. Ganimetin beşte birini de Beytülmal'a vereceksiniz. Allah'a imanı anlatırken İslam'ın şartlarını zikrediyor. Görüyor musunuz Peygamberimiz? Öyle Allah vardır, birdir demekle Allah'a iman etmek. İşi hallolmaz kardeşim. Bu toplumun problemi bu. Allah kendisine iman edilmesini istiyor. Yani Allah kendisine hakkıyla itaat edilmesini, ibadet edilmesini istiyor. Allah'ın en sevdiği itaat, ibadet önce ona tevhid, yani önce onu ibadetlerimizde birlemek. Evimizde, çoluğumuzla, çocuğumuzla Allah'a şirk koşmadan, senin o dediğin başka yerlere gitmek, vurmak, kırmak, savaşmak çok çok sonralar. Dinini yaşayacaksın, öğreneceksin, talim edeceksin. Ondan sonra kafir beldelere tebliğ edeceksin. Kabul etmezseler diyeceksin ki bak cizye verin yoksa size savaş açarız. Çok çok çok sonra öyle insanlarla savaşmak, öldürmek. Yok hocam, bu konu Darül Harp'ten açıldı. Hiç önemli de. Hiç önemli de. İslam'a göre, eğer İslam böyle paldır küldür halledilecekse, İslam'a göre önce bizim buradaki namaz kılmayanları vurmak lazım. Öldürmek lazım. Yani onun uzantısı olarak önce namaz kılmayanları burada kesmek lazım. Ersin oraları duymuyor, işine gelmiyor ya. Çünkü bak ne diyor? Ben insanlarla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip namazı kılıp zekat vermekle emrolundum. Bunları yaparsalar, ne ala yapmasalar, onlarla savaşmakla emrolundum diyor. Namaz kılmayanlarla, zekat vermeyenlerle savaşmışlardır biliyor musun İslam? Allah Resulü'nün huzuruna biri geliyor, Resulullah'a ileri geri şeyler konuşuyor. Giderken ya Resulallah izin ver o münafığın boynunu vurayım diyor. Hayır diyor, namaz kılan birisi olabilir. Çünkü ben namaz kılanları öldürmemekle emrolundum. Mefhumun muhalifi namaz kılmayanlar. Eğer namaz kılar, tövbe eder, namaz kılar, zekatlarını verirseler yollarını serbest bırakın. Ayet bak bunlar. Tövbe etmemiş, namaz yok, niyaz yoksa serbest bırakamaz. Sen ne diyeceksin başkalarına? Önce kendi problemlerimizi bir halledelim. Şeytan Allah'ın huzurundan neden kovuldu? Ben Allah'ım, Allah tanımam mı dedi. Niye kovuldu? Evet. Bunun üzerinde önce bir duralım bakalım. Şeytanın kafir olmasına sebep, Allah'ın huzurundan kovulmasına sebep neydi? Hangi konuda itaat etmedi? Güzel. Yani itaat etmedi. Yoksa Allah'ın varlığını, birliğini biliyordu. Hayır, Allah'ın dediğine iman etmedi. Dediğini yapmadı. Kovuldu. Ne dedi de yapmadı? Bütün meleklere, Adem'e secde edin dedik. Hepsi ettiler. İblis etmedi de kafirlerden oldu. Başka bir yerde de kibrinden dolayı. Şimdi bazı kibrinden dolayı secde etmez, bazı işte donum kirli secde etmez, bazısı işim var secde etmez. Tamam mı? Yani secde etmemenin secde etmemenin sebepleri var. Sebep ne olursa olsun. Bahane mi diyelim? bahane. Sebep ne olursa olsun, bahane ne olursa olsun. Bu Allah'ın özür kabul ettiği bahane ise ne âlâ. Kadın niye namaz kılmıyorsa ay halindeyim. Tamam, bir şey diyemez. Çünkü Allah ona ay halinde namaz kılma diyor. Öyle mi? Kalk lan, niye namaz kılmadın diyorsun. Uyuyordum. Uyku, yani uykuda geçirilmiş ise uyku mazerettir. Bunu Allah Resulü söylüyor. Unutabilir insan. Hatırladığında kılsın, başka bunun başka bir şeyi yoktur diyor. Kefareti yoktur diyor. Şimdi mazeretler Allah indinde makul olması için Allah'ın belirlediği şeyler olmalıdır. Yani Allah katındaki mazeretin tayini bizim elimizde olmayacak. Allah söyleyecek, bu mazeret biz de diyeceğiz ki tamam. Bunun haricinde biz kafamıza göre mazeretler tayin edemeyiz. İblis kibrinden dolayı, hem de Allah'a secde etmekten ziyade Adem'e secde etmedi. Önemli olan burada Allah'ın emridir. Allah secde et dedi, öyle mi? Etmedi, kafirlerden oldu diyor. Yoksa iblis Allah'ı biliyordu. Ama onunla beraber bir de yeni görevi oldu. Abi işte o bir takdir ilahi. Görevi mörevi neyse, yani kafir olmasına sebep neydi? Secde etmedi de kafirle. Zaten Müslim'deki hadiste de öyle diyor. Her ezan okunduğunda iblis yellene yellene kaçar. Ve kaçarken de şunu söyler. Ah helakım, ah helakım. Adem oğlu secde ile emrolundu. Cennet onun oldu. Ben ise imtina ettim. Ateşte benim oldu diyor. Biz buradan başlayacağız. Allah'a nasıl iman edilir? Allah'a nasıl itaat edilir? Namazımızdan başlayacağız. Ondan sonra dinimizi öğrendikçe uygulayacağız. Yani doğru olanını yapacağız. Birilerinin tarif ettiği şekilde değil, peygamberin tarif ettiği şekilde yapacağız. Samimi olacağız, ihlaslı olacağız. Sırasıyla. Zengin olmadan, yani durumumuz iyi olmadan zekat istiyor mu bizden İslam? İstemiyor. Ramazan ayı gelmeden bizden oruç istiyor mu? Mecbur tutuyor mu Allah? İstemiyor. Sen görevlerini yerine getirmeden, tebliğ yapmadan, insanlara uyarmadan senden cihat mihat da istemiyor İslam. Sen cihadını önce nefsinle yap. Nefsine hakim ol. Onun burnunu yerde sürt. Tamam mı? Ondan sonra kendi burnunu yerde sürt önce. Yani secde et. Ondan sonra kardeşim. Beraber ondan sonra Allah nasip ederse, eğer ödümüz çatlamaz, korkmazsak belki yapılır. Bunu yapacağız. Önce bir namaz işini halledeceğiz. Namazımızı kılacağız. Yani bizim bu aleme geliş gayemiz ne? Allah'a itaat ibadet değil mi? Öyledir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah'a ibadet etmeden bu iş olmaz. Ve ibadetlerin başında fiili olarak namaz gelir. Namaz. Onun için namaz dinin direğidir. Çekersen din yıkılmış olur kardeşim. Namaz bambaşka bir ibadettir. Namaz kalkandır. Koruyandır. Ey Habibim namaz kıl. Çünkü namaz fuhşiyattan, kötülükten alıkoyar insanı. Namaz olmayan hiçbir kalkan olmaz ki. İbadetlerimizi birilerinin tarifi üzere yapmayacağız. Falan mezhepten, filan mezhepten, falan tarikattan, filan tarikattan değil. Kur'an'ı, sünneti öğreneceğiz. Allah Resulü nasıl yapmış öyle yapmaya çalışacağız. Delille hareket edeceğiz. Yani bilinçli o hareket edeceğiz. Gittiğimiz cemaatin lideri ne diyorsa onu yapan insanlar olmayacağız. Onlar nasıl inanıyorsa öyle inanan insanlar olmayacağız. Resulullah'ın verdiği dersler unutulmuş, onlardan haberimiz yok. Şeyh Efendi'nin verdiği koca bir tesbihin efendim başında tık tık tık tık uğraşan olmayacağız. Yani bizim için örnek eğer peygamberse ona bakacağız. Allah'ı nasıl zikretmiş öyle zikredeceğiz. Nasıl namaz kılmış öyle namaz kılacağız. Nasıl oruç tutmuş öyle oruç tutacağız. Her konuda bizim için örnek ve önder o insandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Yani kısacası La ilahe illallah, yani Allah'ı ilahlaştıracağız. Muhammedun Resulullah. Muhammed'in getirdiği çizgi doğrultusunda. Bu şart. Harici problemleri boşverin. Kendimizle alakalı problemleri halletmeye çalışacağız. Kendimiz önce faydamız olacak. Değil mi kardeşim? Hocanın dili biraz sivridir, acı konuşur ama gerçek bunlar yani. Bunlar gerçekler kardeşim. Ne işimiz var bizim orayla burayla? Darul Harp da olsa Türkiye, Darul İslam da olsa Türkiye, senin sorumlu olduğun bir şey var. Onu yapma mecburiyetindesin. Harp yok mu dedin sadece? Hayır, harp diyarı değildir burası. Bunları anladıktan sonra cevap verilir sana. Burası harp diyarı değil. Burada harp edilmiyor. Cumasızların çıkardığı, haricilerin çıkardığı, bugün şunu, şu dediğin sözü ortaya atan insan İstanbul'da mezarlık camiinde cuma namazı kılıyor. Bunu ortaya atan şey Hüsnü Aktaş. Yusuf Kerimoğlu diğer birisi. Yani Allah Kur'an'da diyor ki cuma namazı üzerinize farzı, cuma kılın. Kendi tayin ettiğimiz bahaneler oluyor yani. Tabii. Niye cuma kılmıyoruz? Yani ne? Herkes ayrı yorumluyor. Biz de şaştık kaldık. Niye yorulmuşsun? Dinini öğren. İşte öğrenmeye çalışacağım. Dünya menfaatlerinde başkalarının yorumu bizim kesemizi, kasamızı yani boşaltmıyor. Bildiğimiz var da biraz. Fakat bu kadar da aşırı ucu değil yani. Yalan, yanlış. Tabii farklı. İşte bak biraz önce dedik ya, Müslümanlar paramparça olmuş. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Ay, hangisi doğru şimdi? Doğru Kur'an ve sünnetin dediği ayet ve hadistir. Mesela Darul Harp'te cuma kılınmaz diyen kim? Bir tane ayet hadis. Var mı? Yok. Yani olsa da hocam bak ben şöyle bir şey de yaşadım. Şöyle yani anlatayım. Kim söylüyor yani? Hocam bizim bir komşumuz var işte, bunu size de anlattıydım. Ramazan'da elma yiyoruz. Ben de dedim ki abi rahatsız mısın? Dedim yok dedi. Elma yiyorum dedim. Dedi ki bizim dedi cemaatimizde dedi yani dedi kendimizi fazla zorlamak yok dedi. Ben de dedim ki elma yiyen deyince dedim orucum bozuluyor abi senin dedim. Dişleri yok dedi, biz de kabul oluyor dedi. Dişleri yoktu belki o çok zorlanıyor. Ben yanlış olduğunu zaten biliyorum da. Siz kendiniz kim oluyorsunuz? Hayır ben yanlış olduğunu biliyorum zaten. Adam ben böyle bir cehalet. De var yani bak. Böyle bir cehalet ben daha yeni duyuyorum. Yani böyle insanlarda da sen soru soramamışsın. Hasta mısın? Yok. Ay hali misin? Erkek ya onu soracaktın. Ay hali misin? Biraz kasıtlı soracaksın ki biraz kendine çeki düzen versin. Ramazan günü. Hasta olabilir tamam. Rahatsızdır, hastadır. Yani zorlatmam ben diyor hocam. Ama, ama orucumda kabul olur diyor adam. Öyle olmaz diyor. Ama şimdi hocam adam yani. Demiş ki bizde böyle ya. Biz de. Bu belki başka bir şeydendir. Bakın bir kere. Adam münafık. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Namaz mı önemli, oruç mu önemli? Her ikisi de önemli hocam. Namaz mı önemli, oruç mu önemli? Ersin. Yani namaz da önemli, oruç da önemli. Namaz mı önemli? Çarpılacağını biliyor da cevap vermiyor. Hayır, benim için namaz da önemli. Senin için önemli değil bak. İslamca namaz mı önemli, oruç mu önemli? Şimdi namazı kılıp oruç tutmazsak ne olur hocam? Allah'ım ya Rabbim. Olur mu? Sen fazla uyanık zannediyorsun kendini ama hiç de uyanık değilsin. Hocam bak şimdi. Namaz mı önemli, oruç mu önemli? Ben değil, namaz önemli. Sen değil, İslam diyor önemli. Sen bile bunu namaz anlamış. İslam, bak şimdi. İslam'da her şey önemlidir. Bak. Ama bak diyorum ki namaz mı önemli, oruç mu önemli? Ama oruç değil mi? Şimdi sen mi ağırsın, arkadaş mı ağır? Ya arkadaşın da bir ağırlığı var. Ya arkadaşım ben sana diyorum ki sen mi ağırsın, o mu? Bu sorunun cevabı ama ben ağırım. Gene diyor ki soruya iyi dikkat edersin. Ne çok seviyorum muhalefeti. Ersin sen mi ağırsın, yanındaki arkadaş mı? Cevap ne? Ya onun da bir ağırlığı var. Olmaz, adamın üstüne gülerler. Ya biz de biliyoruz onun da bir ağırlığı var ama buradaki soru Ersin sen mi ağırsın, arkadaş mı? Cevap ben ne? Ben ağırım. Ben ağır. Ben ağır. Tutayım da ya orucu da yiyeyim de senin olacağını. Gene hala. sen o anladın. O şimdi o anladın nereden çarpılacağını. Çünkü biraz önce oruç tutmayana münafık dedi. Şimdi diyeceğim ki Ersin sen namaz kılmıyorsun. Namaz daha önemli olduğunu söylüyorsun. Ne şimdi sana ne diyeceğiz? Bak göm. Hayır bak ben onu sana söylemem. Ben senin gibi yapmam o demem ya. Çünkü Ersin bilmiyor bazı meseleleri. Ersin'e anlatmak lazım. Ersin. Zaten kimse de inanmaz Ersin'cim yani. Kendine iftira etmiş olursun. öyle bir şey dersen. Namaz daha önemli. Bak namaz kılmamana rağmen sana öyle bir şey diyenler var mı? Şimdi diyeceğiz ki Ersin bilmiyor. Ersin'in elinden tutmak lazım falan. O adama da ama kılmış gibi oluyorum demiyorum ki kimseye. O adam diyor ki ben orucu yerim. Orucum da kabul olur. Bizim cemaat böyle diyor. Belki kandırmışlardır. Baksana. Belki kandırmışlardır Ersin. Yani demişlerdir ki yani oruç illa tutmana... Adamın da işine geliyor. Hem elmayı yiyem orucun kabul olsun. Hayır bak. Adama belki şöyle anlatmışlardı. Sen yanlış anlamışsındır. Sen yani gücün yetmiyor. Biraz rahatsızlığın varsa sen ye. Yerine de şey ödersin. Para ödersin. Tamam mı? Çünkü var böyle bir şey biliyor musunuz? Yani hasta olup gerçekten müzmin bir hastalığı olup da adama bunu anlatırsın. Ondan sonra dersin. İslam'ın buradaki emrettiği nedir? Tabii ki. Şimdi biz namaz kılıp da oruç tutmayan bir insanı kafir olarak, müşrik olarak görmeyiz İslam'da. İslam. Ama adam namaz yok, niyaz yok, oruç tutuyor. İslam bu adamın orucunu kabul etmiyor biliyor musun? Namazı terk eden şirk koşmuştur. Şirk bütün amelleri iptal eder diyor İslam. Şirki olan bir insanın amelleri kabul olmaz. Şirk derken hocam? Anlaşıldı mı? Namazı terk şirktir. Aç ayeti celleyi. Munibine ileyhi. Vettekuhu. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Namaz kılmayan Allah'a ortak koşmuştur. Bir sürü delil var. Ne yapacağız? Tabii bilmiyorsunuz bunları. Bakınız. Onun için Irak'la, şundan, Filistin'den, Milistin'den neye uğraşıyorsunuz? Hocam sen de benim o dediğime vallahi şey yaptın ha. Ne yaptı? Hayır bakın şimdi benim sözüm ne? Yani diyorum ki kardeş biz kendi problemlerimizi halledelim. Bir namaz yok, niyaz yok. Biz dinimizi yaşayalım. Ondan sonra oralarla uğraşırız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya tamam olabilir. Sen bak kafir dahi olsa insanların geliyorum Hayrettin sana. Sen bizdensin. Onun için biraz müsaade et. Namaz kılmasak bile insanın fıtratında kötü şeylere biraz şeyi vardır. Mesela yani zorla bir insanı tutsa tecavüz etseler değil mi? Dövseler. İnsan olarak yine boynunu büker biliyor musun? Yani vicdanı sızlar değil mi? Hatta gücü yetse müdahale eder. İnsanın yapısında bazı güzellikler vardır. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah bazı güzel şeylerle donatmıştır insanı. Tabii ki yani Afrika'da adam dinden imandan uzak da olsa açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Ne derisi? Derisi de yok. Sadece kemik kalmış. Elinde taz dolaşıyor. Her taraflarını sinek yiyor. İnsan olarak adamın vicdanı sızlıyor. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Ama biz Müslümansak, dindarsak önce biz kendi paçamızı kurtarmaya çalışalım. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Elbette ki Irak'taki, Filistin'deki, şuradaki, buradaki efendime bırak onları. Amerika'da yapılan zulme bile yani zavallı insana yapılan zulme bile insan içi sızlar öyle mi? Yani insansın yani aslında. Benim anlatmak istediğim bu. Yoksa herhalde oradaki yapılan şeylere bizim de içimiz sızlıyor. Ama unutmamak lazım ki oralarda bu işlerin yapılması defalarca anlattığımız gibi yani kafirlerin efendime söyleyeyim küresel güçlerin böyle hegemonyası altında olmamızın sebebi yine bizleriz. Biz birlik beraberlik içinde değiliz. Anlaşıldı mı ben? Yoksa evet Hayrettin şey. Şirk koşmak diğer anlamda ilah edinmek. Değil mi hocam? Bir anlamda da. Evet. Şimdi şirk Allah'a ortak koşmak demektir. Adam bazen itiraz ediyor. Yani namaz deyince belki oradan aklınıza gelmiş de olabilir. Ben diyor namaz kılmıyorsam neye Allah'a ortak koşuyorum ki diyor. Yani kime Allah'a ortak koşuyorum? Kur'an'ı güzel oku. Allah Kur'an'da diyor ki ey Habibim nefsini kendisine ilah edineni gördün. Şimdi sen mi ona vekil olacaksın? Namaz kılmayan nefsini kendisine ilah ediyor. Bilmeden ayrı. Şimdi o ay bilmiyorsa tabii öğretmek lazım. Ben şimdi buradaki arkadaşların çoğunun namaz kılmadığını biliyorum. Bilmeden oluyorsa anlatmak lazım. Bu adama zaten öğretmek lazım. Öğretmeden kimseyi zaten suçlamıyoruz biz Allah korusun. Adam cahil bilmiyor. Dolayısıyla güzel anlatmak lazım. Anlatmak lazım, anlatmak lazım. Nefsini kendisine ilah edinir. Allah'ın kanununu, sistemini bırakır. Başka kanunların, sistemlerin peşine koşar. Onu tercih eder. Onu Allah'a ortak edinir. Şeyhini Allah'a ortak edinir. Fabrikadaki patronunu Allah'a ortak edinir. Allah diyor namaz kıl. Patron diyor ki hayır, bu da namaz kılamazsın diyor. Namazı kılmamak şirktir, adamı anlatıyorsun. Adam diyor ki ya benim evde çoluk çocuk var diyor. Patronun sözü Allah'ın sözünün üzerine takdim ediliyor. Ha, patronun her sözünü dinlemek mi Allah'a ortak koşmaktır? Hayır. Her sözünü dinlemek isyandır. Haramdır, batıldır. Ama o isyanların içerisinde öyle isyanlar vardır ki Allah'a ortak koşmaktır. Öyle günahlar vardır ki şirk ve küfür derecesindedir. Adamı dinden çıkarır. Küfür vardır, sadece sinkaf kelimelerdir. Dinden çıkarmaz. Allah'a küfretse bir adam dinden çıkar mı? He? Adama küfretsen adam dinden çıkamaz. Onun için şirkin, küfrün seviyeleri vardır. Dinden çıkaran, çıkarmayan. Riyakarlık da bir şirktir ama dinden çıkarmaz. Hocam bir de böyle söylediniz. İşte Allah'tan başka önce işte ben onu telaffuz etmiyorum. Böyle kullanan insanlar da var yani bak. Nasıl? Mesela çarşıda bir vardı. Biz mesela müdahale ettik. İnan adamın ağzından çıkan laftan biz utandık yani. Yerin dibine gittik. Allah'a küfredin ve akşama kadar Adana'da sövüyorlar. Allah'a küfrediyorlar. Allah'a küfür ediyorlar. Yani ben utandım, yerin dibine geçtim. Şimdi o adam hayatı boyunca dinden mi çıkıyor hocam? Sen söyle, ben söylemeyeyim. Allah'a küfür eden nereden çıkar? Evinden çıkmasa da evinde de söylesin. Tövbe ederse Allah onu bağışlar. Tabii. Yine de her şeyin başı tövbe. Tabii. Güneşin battığı yerde diyor, bilmem ne kadar genişliğinde tövbe kapısı vardır diyor. Ama o da cezası gene de yargılanacak değil mi? Bak şimdi Allah bilir. Bak İslam'a girerse İslam kendisinden öncekileri siler atar. Allah öyle merhametli, bakınız. İşte ta sohbetin başında dediğimiz gibi Allah'ın affını geçmiş günahlarımız için düşüneceğiz. Yani tövbe ya Rabbi. Artık tamam. Derseniz Allah size, bize tertemiz bir sayfa açar. Peygamberler geldiğinde insanların durumu neydi ki? Hep kafir müşrik değil miydiler çoğu? Allah merhamet ediyor. Bak peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor. Eğer tövbe eder, namazlarını kılar, zekatlarını verirse sizin din kardeşiniz olurlar. Ayet Tövbe suresinde bakınız. Tövbe ya Rabbi dediniz. Geriye döndünüz ki tövbenin de şartları vardır. Bir daha geriye dönmemek. Yaptığından pişman olmak. Öyle mi? Samimi olmak. Allah'ı tövbeleri kabul edici bulacaksınızdır. Çünkü Allah merhametlidir. Allah tövbe, yani günah işleyip de tövbe edenin tövbesinden dolayı öyle sevinir ki diyor, şu kulun sevincinden daha şeydir. Ve o kulu anlatıyor. Kul, hadis uzunca, adam devesinin üzerinde bütün eşyası, suyu, içeceği, yiyeceği, her şeyi var. Çölün ortasında devesini kaybediyor. Ağaç, susuz ağacın dibinde böyle halsiz bir şekilde gitti, gidecek, gözünü bir açıyor ki devesi karşısında. Bu adam diyor devesini bulduğuna nasıl sevinirse, günah işleyip de tövbe edenin tövbesinden dolayı Allah böyle sevinir diyor. Görüyor musunuz? Ne kadar merhametli Allah bize. Nereden misal veriyor bak. Yani öyle sevinir Allah kulunun günah işledikten sonra tövbesine. Allah kulunu yakmaktan tövbe, zevk duymaz. Tövbe ettim ya Rabbim, bir zaman günahı işlemeyeceğim. Tabii yalvaracaksın tabii. Ya Rabbi tövbemi kabul et. Ben pişman. Yine aynı olay yaparsa, aynı günahı yine işlerse. Bir daha pişman olur, bir daha geriye döner. İnsandır. Her zaman açık mı? Şimdi tabii her zaman açık ama şunu unutmamak lazım ki her zaman açıktır ama şunu unutmamak lazım ki ikincideki yönelişi biraz yavan olur, üçüncüde iyice, dördüncüde pil biter, bir daha geriye yönelemez. Yani tövbe etmeye takatı kalmaz. Şöyle diyebilirim. Ben mesela bir günaha yaptım. Şimdi tövbe ettim. Tamam. Bir daha yaptım. Yine tövbe ederim. Öyle değil. O ilk başta anlattığın olaya dönüyor. Öyle olmayacak. insandır, düşebilir. Çünkü bunda da hadis vardır. Yapıyor, bir daha düşüyor insan. Yine tövbe ediyor, yine tövbe ediyor, yine tövbe ediyor. Ama burada tövbe edebilecek istiadat bulabilir mi kendisinde acaba? Tabii yani geriye dönebilir mi bir daha? Tövbe edebilir mi bir daha? Allah elinden alır o şeyini, iştahını, iştiyakını, tövbe et. Hah, o gücü kalmaz yani. Normalmiş gibi geliyor. O zaman Hayrettin abinin dediği düşünce farklılığı mı oluyor hocam? Yani? Yani ben tövbe ediyorum. Bir daha yaptığımda, bir daha tövbe ederim dediğimde. O kurnaz daha kaçmak olur. Yani hani başta biraz önce dedik ya, başın biraz ilerisinde dedik ya, dedik ki günahlarımızda yani Allah'ın affını geçmiş günahlarımız için yani şeyi kabul edeceğiz. Değilse tezgahımıza günahı yatırmadan lan işleyelim nasıl olsa. Avradın elinden tut, zina etmeye götür. Allah büyüktür. Düşmüştür. Lan Allah büyüktür. Tövbe edeyim. Bir daha geriye dönmeyeyim. Şu an geçmiş günahlarımız için. Allah'ı affedici kabul ederiz. Allah kerimdir deyip de hani o işe yönelmeyeceksin. O zaman hocam orada mesela tövbede mesela diyor ya ben tövbe ettim. Nasılsa bu işi diyorum, affoluyor diyor ya. He? Allah'a bir nevi de şık koşmuş olmuyor mu? Hayır. Hayır. Ama bilinçli yapıyor hocam bunu. Tabii bilinçli olacak zaten. Allah'a tövbe edici, yani tövbeleri kabul edici, tövbeleri kabul edici olduğunu bildiği için Allah'a yöneliyor. Onun günah olduğu... Allah'a kandıramaz, o kendisi de biliyor. Merak etme. Kendisini değil, Allah'a güveniyor. Allah'a güven, Allah ben nasıl olsa affeder diyor. Allah da bir, iki affedi, ya affetmezse ne olacak? Bu var. He. Ya şimdi tabi deliller çerçevesinde insan düşünüyor diyor. Yani pişman olursa varsa tövbenin şartları var. Pişman olursa Allah kalpleri biliyor. Pişman olur, geriye dönerse zaten her şeyin garantisi yok. Biraz önce işte Cübbeli demiş ki ben niye korkacağım ki? Hayır. Basiretli Müslüman ümit ile korku arasındadır. Yani yaptığı güzel şeylerden ümitlenir. Rabbim bunların karşılığını inşallah verir. Günahlarından dolayı da korkar. Ya affetmezse benim halim ne olur? Ümit ile korku arasında hareket eder. Bunlar hep ayet hadistir. Allah'a tamamen ümit var bir şekilde yapışanlar Yahudilerdir. Tamamen ümidini kesenler de Hristiyanlardır. Tamam mı? Kafirlerden başkası Allah'tan ümidini kesmez. Ha, ümidi kesmeyeceksin Allah'tan. Ümit var olacağız. Ümit ile korku arasında vasat bir yol. Tamam mı? Ah, kafam kafam. Hocam geçmişte baktığınız zaman peygamberlerin kavimler ve topraklar genelde hep aynı. Kavimler ve topraklar mı aynı? Niye geçmiş kavimlerin toprağı şey mi olması lazımdı? Siyah mı ne yani? Ne demek? Evet, toprağı aynı derken aynı bölgeye gelmiş. Aynı yaşam. Ha peygamberlerin geldiği mıntıka evet. mı? Evet. Şimdi Hicaz mıntıkası genelde neden? Dinin en fazla yaygın olduğu. Peygamberimiz geldiğinde de orada Kabe vardı. Dindar mıntıka. Dinlerini dejenere etmişler, bozmuşlar. Onun için oraya peygamber gönderiyor. Türkiye'ye gönderse kim duyacak? Şimdi Allah insan mı kayırdı diyorlar. Yani cahillik çok kötü bir şeydir. Halbuki halbuki Allah insanlara merhametinden dolayı dindar olan bir mıntıka, yani tahrif de edilmiş olsa dindar mıntıka hacca gidilip geliniyor öyle mi? Orada. Orada intişar ediyor ki insanlar erken duysun diye. Tamam mı? Yoksa Arapları kayırdığından şundan bundan diyor. Ne Arap'ın acemi ne acemin araba üstünlüğü var. Üstünlük takva iledir diyor. Anlaşıldı mı efendim? Hocam peki bu konuyla biz bunu tartışırken bayağı bir konuştuk işte. Öğrenin. Öğrenin. Bu ifadeler yanlış. Tartışmayı bırakın. Yani tartışmak ilim ehli insanların böyle bir mevzu ortaya yatırırlar. Bir haftadan önce tahsi vardı. Böyle bir şey duydum televizyonda. Kepçe vardı, amyon vardı diyor. Delilini istersin o kadar ne var sanki. Ne olmuş ki imanı bir mevzu mu? Milattan önce kepçe vardı dese de inansak buna ne olur ki şey imandan mı oluruz? Yani bu fuzuli şeyler. İnternet de vardı. Dünyadaki medeniyetler kurulmuş, belli bir seviyede helak olunmuş. Ama bizim kadar gelişmediğini göstermez diyorum yani. Tabii şimdi geçmiş kavimlerde bak, geçmiş kavimlerde bazı özellikler var ki daha yakalayamamıştır insanları bunları. Hocam, İrem şehrinden. Neymiş orada teknoloji varmış, ilim de vardı, teknoloji de vardı diyelim. İnsan gücüyle yapıldı, yok başka bir şey de vardı. Diyor. Tabii önceden bulunup da keşfedilemeyen şeyler var. Olabilir gayet bu normal. Diyor ki bilinç vardı diyor. Yani delil isteriz o kadar varsa gösterir o zamanın dair bir yani delil vinç. Bana vinç mi var diye ben de vardı ki adam o taş almış kaldırmış koymuş dedim yani. Hayır öyle bir şey söyleyen yok. Şimdi o zaman hani vinç şimdiki de, demirden memirden var. Değil o anki teknik iplerle işte belli bir şeyle. Kabul etmiyor hocam bu. Hayır ne alakası var. Etmese ne olur şey mi? Hayır demirden ne olduğunu kabul edelim. Hala dinden mi çıkar? Ne olur ki etmesin. Yanlış bilgi veriyor hocam. Yani seninkinin doğru olduğunu nereden hocam? Belki vardı hiç. Nasıl araştırdın? Bir delil getir bakayım. Şimdi delil olarak şöyle söyleyeceğim. Mısır piramitleri yapılarken köylerden, kentlerden genç insanlar toplanmış, insan gücüyle inşa edilmiş. Herhalde insan gücüyle inşa edilmiş. Ha sen vinç vardı diyordun. Ne olmuş sanki? Bak şimdi. Ama yanlış işte bir şeytan bak bak. Teknoloji var da bir ayet var. Onlar dünya üstünde gezmiyorlar mı ki kendinden öncekilerin halini bilmesinler? Bilsinler, görsünler, ibret alsınlar. Nasıl helak olduklarını anlatıyor. Vinçlerine baksınlar demiyor. Onların yapıları da, ilimleri de onlardan daha ileriydi. Tabii. Mesela İrem şehri, bak, onun için onu söylüyoruz bakın. Şimdi Kur'an'da bahsediyor. Işınlama yoluyla biz bunu ancak tarif edebiliriz şimdi. Mesela Belkıs'ın tahtı aniden Süleyman'ın ayaklarının dibine geliyor. Taht. İlim vardı diyor. Zaten bu diyor ki teknoloji vardı diyor hocam. Biz diyor vardı ilim diyor. Teknoloji ne demek? Teknoloji buna göre işte anlatsın. Ne diyorsun? Sen diyorsun sen anlat. Siz bir kere kavram kargaşası içerisinde sizinle. O adam diyor ki vinç vardı. Doğru söylüyor. Vinç ne demek? Kaldır kaç. Vardı tabii ki kaldırıyordu. O zaman elektrik yoktu. İnsan gücüyle kaldırma veya hayvan gücüyle efendim mesela veya su akıtıyor orada bir şey dönüyor onun anası o onu kaldırıyor indiriyor tabii ki aynı şeyi söylüyor zaten ilim de var insan da var tabii ki bunu halattan kaldıracak adam hokus pokus deyip de yerine oturtturacak yok hokus pokus yapanlar da vardı hayır hokus pokus deyip taşları kaldırıp şey yapan havada adam yürütenler vardı tabii hokus pokus da iş yapıyordular sen hiç ilk defa duyabilirsin cinleri çalıştırıyordular. Cinler çalışıyordu. Süleyman çalıştırıyordu bir zamanlar. Mesela kafir cinleri şu an kafir insanlar kullanıyorlar. Kayıp eşya buluyor, şudur budur vardı bunlar. Hem de ne işleri yapıyordular? Okus pokusuna. Şimdi ne yok hocam? Okus pokus da var. Var kim demiş yok? Hocam ben diyorum ki. Kim demiş yok? Benim demek istediğim olay şu. Neyse. Hayırlı şeylerle meşgul olmayanları şeytan şerli şeylerle meşgul ediyor. Ne yapacaksın o zaman vinç olsan olacak o zaman. Bir gün geliyor birisi ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Sen ne yapacaksın kıyametin ne zaman kopacak? Sen o güne ne hazırladın diyor. Bak. Halbuki Resulullah kıyamet Allah'ın dilediği zaman kopacak. Güzel cevap bu değil mi? Öbürü de güzel ama daha güzel ve olgun bir cevap. Yani sen ne yapacaksın kıyametin ne zaman kopacağını? Sen o güne ne hazırladın? Aynı hesap. Sen ne diyeceksin geçmişte vinç var mı yok mu? Sen ileride seni vinciden kaldırıp nereye atacaklar orayı düşün. Sen ne diyeceksin? Hocam burada biz sizce peygamber midir? Yani geçen hocam benim demek istediğim olan bir saniye. Ne? Şimdi sürekli Orta Doğu'ya hani dinlerin merkezi olarak Hicaz mıntıkasına evet. Ne? Kime? Uzak Doğu ülkeleri için Uzak Doğu'daki insanlar. Uzak Doğu mu peygamber? O ne demek? Peygamber bir kişi. Bu da var hocam ondan. Ha Buda. Diyorum. Hayır peygamberimiz Aleyhisselam. Zaten Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu bitti. Daha peygamber ya. Onu oraya için gönderdi şu peygamber mi? Önceden diyor ya hocam. Peygamberimizden mi? Hayır. Yani rivayet olur derim. Metine geliyor da oraya gelmedi mi gibisinden konuştu yani. Delil. Din tamamdır, İslam açıktır, nettir. Okumadığınızdan dolayı siz bunları bilmiyorsunuz. Peygamberimiz artık nübüvvet kesildi, peygamber de yok, resul de yoktur diyor. Ondan önce falan peygamber filan peygamberdi, buna delil ister. Peygamber olsa ne olacak? Kişi falandı, şuydu. Bu da nasıl peygamber olur? Bu da nasıl peygamber olur? Peygamber Allah'tan vahiy alıp getiren, hakkı anlatan. Ne getiriyor? İnsanın fıtratıyla çelişen bilgiler olur mu? Buda ne anlatıyor? Buda'nın dini ne? Hakikaten Buda ne anlatıyor hem de? Budistik yani. Budizm, Hinduizm, Budizm, Çekoizm, bilmem, Paganizm, şudur budur. Sakat din. Ya, batıl din. Ama günümüzde öyle. Yani İslamiyet'te bunun zaten peki, bir şeyi var hocam. Günü, geçmişteki dinler şey miydi? Farklı mıydı? Yok. Allah'ın dini her zaman aynıdır. İslamiyet'te bunun şeyi var hocam. Delili var. Nes- İslamiyet kendinden önceki peygamberlere de onların getirdiği Allah'ın neshetmiştir. Dinler hakkında bilgi veriyor. Verir bazıları hakkında, bazılarına vermez. Neshetmiştir olsa bile. Kardeşim Musa bile hayatta olsa kurtuluşu bana tabi olmakla bulur. Diyor. Bitti. Tamam mı? Hocam abdest Kur'an okunur mu? Okunur tabii ki. Abdest sadece ve sadece namaz içindir. Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman abdestsiz Kur'an okunmaz diyen kim? Deliller, deliller hep yamuk yumuk, sahih olmayan ve o delillerde abdest mabdeste geçmiyor. Kim o? Sen? Tamam. Delil al. Tamam, delil alırız. Hayır, yine vazgeçme hemen iki konuşmayla. Delilin varsa getirir, konuşuruz. Abdestliysen abdestliğin bozdu oku demiyoruz. Abdestliysen oku. Abdestli Kur'an okunmaz falan. Bak, Peygamberimiz diyor ki bir gün heladan çıkıyor. Yemek getiriliyor. Abdest alacak mısınız ya Resulallah? Hayırdır, ben namaz kılmayacağım ki. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Yeter mi? Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Zaten Kur'an'da öyle diyor. Ey iman eden, namaza kalkacağınız zaman diyor, abdesti tarif ediyor. Şimdi akli soru. Hem nakli hem akli. Abdest ayeti nerede? Hayrettin. Abdest ayeti Kur'an'da değil mi? Maide suresi. Abdesti tarif eden ayet Kur'an'da. Şimdi abdestsiz Kur'an okunmayacaksa ben abdesti nereden öğreneceğim? Hem akli hem nakli. Yani bir insan abdesti bile öğrenmek için Kur'an'ı eline alması lazım. Bu ne demek biliyor musunuz beyler? 50 yaşındaki bir kadına 10 sene Kur'an okuma yasağı. 10 senesi ay haliyle geçer. Peygamberimizin Buhari'de abdestsiz Kur'an okuduğuna dair delil var. Bunu getirdiğimiz zaman diyorlar ki o ezbere okunmuş. Şimdi bizim saygımız Kur'an'a mı kağıda mı? Böyle okuyabiliyoruz el değmeden. Ama şöyle okuyamıyoruz. Şöyle çekince okuyoruz. Böyle okuyamaz. Ha, pişmiş tavuk güler bu. Peygamberimizin Buhari'de abdestsiz okunu, abdestsiz Kur'an okuduğuna dair delil var. Okumak için özellikle abdest aldığı olmuş mu? Hayır. Delil ister işte. Saygıdan dolayı alınabilir değil mi hocam? Hayır. Alınmaz mı hocam? Hayır. Ne diyor o? Onu nereden çıkardın? Abdest alıp okusam bir şey olur mu hocam? Bidat çıkarmış olursun. Abdest diyeceksin. Oku. Ama abdest alman lazım. Nereden çıkardın? Birisi çıksa ki yemek yemek için abdest alman lazım. Yemeğe saygıdan dolayı. Allah'ın nimetleri değil mi? Nankör herif. Abdest al. Bir de biraz da biraz şey konuşuyor. Seni ikna... Ne diyeceksin? Ha? Ha? Ersin öyledir mesela adam. Allah'ın nimetleri, nankörlük etme. Ben bilmediğim şeyleri öğrenecek inşallah yani. Ha, biz de bak biz... Ha şunu da yaparız bakın. Del karşılıklı delil getirirsiniz. Şu var, bu var. Tamam karşı. Yani şimdi biz burada ne yapıyoruz? Dinimizi öğreneceğiz. Ben şimdi dört dörtlük her şeyi biliyorum diyebilirim. Benim de noksanlarım vardır. Ama biz birbirimize yardımcı olacağız. Hocam sen bilmiyorsun veya görmemişsin. Bak şurada şu var. Gelirsiniz, otururuz, konuşuruz. Abdestsiz Kur'an okunmaz diyen ben bekledim ki söyleyesiniz. Kur'an'dan delil bile getirenler var. Kur'an'da delil var biliyor musunuz? La yemessahu illel mutahharun. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz diye ayet var. Ayet var hocam, sen ne cahil adamsın. Ben bekledim böyle bir delil getiresiniz ama yok. Ayet, ki nuzul sebebi de zaten bellidir. Muhammed'e şeytanlar tarafından bir şeyler getiriliyor. Deniliyor, ayet iniyor. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Oradaki kitaptan kasıt levh-i mahfuz, temizlenenler de meleklerdir diyor. Sizin yanınızdaki kitaba ise kafir de, müşrik de, mecusi de el dokunabilir. Şimdi bir adam kafir. Ona iman etmesi için diyorsun ki sana bir kitap vereyim, bunu bir oku. Bu mu önce denilir? Sen bir abdest al, sana bir kitap vereceğim. He? Adam zaten dinden imandan uzak. Abdest namaz için. Tavaf namaz sayılır. Tavaf da tabi namaz. Abdestli. Hadi ne diyeceksin? Abdest alırsan sana bir kitap vereceğim, okuyacaksın. Yine bunu geçtik. Hadis kitaplarını bile abdestsiz ele alamazsınız. Her hadis kitabında hangisini alırsanız alın bir sürü ayet var. Hayır efendim, Kur'an'a dokunamazsın derseniz, peygamber zamanında Kur'an'ın tamamı böyle değildi. Bir arada değildi. Bir arada, tamamı bir arada olmayan bir kitaba dokunamazsınız sözünü peygamber nasıl söylesin? He? Bir arada değil ki. Parça parça dokunabilir miyiz? Bir iki ayet okuyabilirsin falan, biraz sıkışanlar bunu söylemiştir. Bir iki ayet okuyabilirsin, beş ayet niye okuyamaz? Ya bu konuda söylenen sözler, getirilen deliller ya zayıf ya o efendim ifadeler, ibarelerin içerisinde abdest yok. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Tamam mı? Delil olarak bu Kur'an'ın sünnete bakmıyoruz. Tabii ona bakacağız. Yeter yani o zaten. Ona 32. Bunlar defalarca konuşlanmış şeyler bak. Kur'an abdestsiz okunabilir bak. Senelerdir konuşlanan, yazılan. Bunları yanımda götürüyorum ama yeri numarası var burada bak. Ayşe annemiz anlatıyordu. Peygamber her haliyle Allah'ı zikrederdi. Her haliyle. Cünübün kıraatinde bir beis yoktur. Buhari hadisi ya. İbn Abbas söylüyor. Cünübün kıraatinde bir beis yoktur. Cünüp denilir. O adama pis denilmez. Mümin necis olmaz. Ben pistim, onun için seninle toka yapmadım işte. Peygamberimizi görüp de Ebu Hureyre'yi başka bir sokağa sapıyor. Ya Ebu Hureyre, beni görüp niye saptın? Pistim ya Resulallah. Öyle seninle toka yapmak istemedim. Subhanallah. Mümin necis olmaz. Ona cünüplük denilir. Pis denmez. Hocam namazda da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumuyor musun? Okuyoruz. İyi. Abdestsiz Kur'an almadan dolayı. Akıl yoluyla hareket edersen olmaz. Çiş mi daha pistir? Madem akli, biraz akli, kabalık olsun biraz da. Hocam ben bir affedersin de lavaboya çıkarım. Çiş mi daha, büyük çiş mi daha efendime söyleyeyim şey? Pis meni mi? Büyük. Niye çiş ettiğinde gusül etmiyorsun da meni çıktığında komple yıkanıyor? Yani akıl yoluyla gideceğiz, öbürüyle daha fazla yıkanmamız lazım yani. Çişe gittik ya. Meni de niye komple yıkanıyorsun? Hı?